الالت ومن تحل له باب دې په بیان دا غچا کی چې هغه ته سوال کول حلال نوي او هغه څوک چې هغه ته حلال دي دې کې مسله در ل ذکر کوي چا ته سوال حلال نه لې او چا ته سوال کول حلال دي دا مسله در ته ذکر کوي او تاسو د احناف او غدری اقسام د غینا وریدل کنه کنه یې شول دنه الفصل الاول د فصل اول د قبیس ابن مخارق رضی الله تعالی عنه نه روایت ته صحابی دی قال دے فرمائی دا صحابی تحملتو حمالتن ما پور تکڑو یو بوج یو زمواری ایدا حمال دیتا وی یو مال انسان د بل نه پورته کی دیت ته وېدا په ما تاوان دی وېدا په ما لکه د دوو ډلو په منس کې جنگ راځي الوی ویني بتويږي نو یو سړی په منس کې راغې وېد دی وجل شو ټول دیت په ما او دا تاوانونه ټول په ما خو تاسو اسلام کوي ادا د مکارم الاخلاق نه دی ورا فتنه ختم کا جنگونه ختم کل او عربو کې بدا سي نیکان خلقو په جاهلیت کې چې بدا کارونه کول اده دې د پاره چې بچا سوال کولو نو دا به عیب نشو غنل بلکې فخر به غنل شو ادا کار دیم د فخر نو دیو ازراغل عمر رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم تا اسأله فیها ذی بارک مدائن سوال کولو فقال اقم اغوی دی رشد اللہ حبیبی حتی تاتین صدقتو چراشی مونت صدقہ تا مونسر دی رشد چی صدق راشی فنعمر لک بها نو حکم بوکو طالب دی ثم قال یا کبیستو بے ویلو اے قبیسا ان المسرت لا تحلو للہ لہاد ثلاثت سوال ند حلال مگر یو ددریو کسانو تا رجلنی وغسڑے تحمل حمالتا پورتے کو سبوج دنور پزان فحلت له المسئلتن حلال ددت سوال حتی یسویبہا چې دې دا کمبوج پورته کړې دي ته ور ورسیږي چې کله هغه برابر شو ثم یمسکو بیا به د سوال کولو نه بنشي بس هغه خپل چې سی لګولي وغه سکل ایرا واپس کل ځکه دا سوال خو لاجل الحماله د ترواو چې کله هغه حاصل کل نباحتم پورته شو و رجل نو درې مغسړې ده اسوابت هو جائحتن ورسید د تصافت اجتاحت او ختم کو مال دد اے مال غرق شو دریاب کی اور لگی دو او دارنګ غلې پر ورې دا فصل ټول تباکو فحلت له المساله نزل سوال روا ده حتا يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش تردي چورسيږي ده برابر والي د ژوند تا قوام او سداد د دواړو یو معنا ده او قوام شته وي ما يقوم به حاجته ويسد به خلته چې د حاجت په پوره شي ورجل دره مغسره ده سوابت وفاقتن ده تلوگ رسیدنی و مالدار و خلوگ پیر علا تکلیف پیر آغه زکا حالات بدلول ده اللہ پا دست قدرت کیوی حتا یقوم تردی چودری دل ثلاثتم من ذوی الحجا درید اقل مندو نددد قومنا دری کسانو دریدل ایوی لقد اصوابت فلانا فاقت بیشکر سیدلی دفلانی تلگا فحلت له المسألت ندلم سوال حلال لے حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورسيگي دي ادريدو او برابر والد جوانتا چه دي پا حاجتي پورشي او دا پریشاني ختمشي فما سواهن من المسألة يا قبيسة آغا چه دي دين علاوه دي دا سوالنا سحت يأكلها صاحبها سحتا دا حرام دی خوری دی لر صاحب د دی حرام سحت زمد سین دا او سکون دا ها دی او بعد وی زمد حام دا پکی سحتن او دا حرام تاوی ادیت سحت زکوی لینو یسحت البرکا ای برکت ختمی مٹاوییه دین علاوه که سوک سوالو نه کوي نو دا حرام دی خوری خاوند دی حرام رواه مسلمن ایدل تدریک آسان ذکر کل نو آیا تدریو نه کم گواهیم پکی قبلیگی کنا که پوینو شای پا خبروان نجمهور علماء داوی وید دو کسان و عادلان و گواهی مقبلیگی لکا نور و شهاداتو که دو قبلیگی او دا حدیث حمل کرده ده پا استحباب پانی کپوی پی نشوی بای دا دریوالی خبر اصلا دا پا استحباب بانی حمل دا او اللہ ما خطابی وی پا حدیث کی سمر فیدی دی وی خلقو نسوالی تقسیمو کو دری تقسیمو نیو کل یو مالدار دی و دو پا کی فقیران دی مالدار سو کو چی سبوج پورتا کڑے ا فقیران دا دوو کنا او فقرم دو کسم جوڑ کو یو فقر ظاہرن او باطنن نو مالدار آغا چی دل سوال حلال دے دا صاحب دا حمالے دے زمواری پسر کڑے حمیل زمین توائی چی دیوشی زمواری کفیل چیور توائی اور اس وی دو غریبانان ذکر کل وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا چاچو غختل دخل کو ند دی مالو ند ډیر والی پنیت س ضرورت او حاجت ورته نشتا خدای مال ډیر ای احتیاج نشتا او خلق تنکړي مبالغه په سوال کې کوي فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا دَيْدَ سَرْوَتْ كُو سوالو نَكَي لَكَ چَانَ اُور غَوَارِ جِزِ سوزوم تَيْهُ لَمْبَرَاكَ بَلَّوِي تَيْهُ لَمْبَرَاكَ فليستقل او لا يستكثر ذخوا خلق ډېرایې او کمای او ډېرایې دته بس اختیار دې کدا لمبي او سروټ کې ځان ته کمای او ډېرایې رواه مسلمون وان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ته فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما یذال الرجل یسل الناس همیشه وی او سره سوال کوي د خلقنا او سوال ورته روان دی حتا یات یوم القیامه را بشی پرز د قیامت له سفی وجی مزعت لحم نبی په مخدد کیو ټوکړه د غوخی متفقن علیه یو ټوکړه د غوخی به پاتې نوی اے هر سوال سره به مخ نه ټوکړه زی بل سوال سره به بیا زی اے شی به پاتې نشي په مخ شیوا دا ډوکونا شیوا دا ډوکونا شی به پاتې نشي پر شو ټیم کنا وایو نیم خوغون تینه نه نه ها وای په باندې وګین تاسو شو ته کومه ټیم برابر شو کنه برابر وای ها